I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Σας δείχνω κάποια αντικείμενα, θα μου πείτε πώς τα ονομάζουμε. Σας δείχνω κάποια αντικείμενα, θα μου πείτε πώς τα ονομάζουμε. The key. Αυτό είναι ένα κλειδί. Αυτό είναι ένα κλειδί. The glass. Αυτό είναι ένα ποτήρι. Αυτό είναι ένα ποτήρι. The watch. Αυτό είναι ένα ρολόι. Αυτό είναι ένα ρολόι. The glasses. Αυτά είναι γυαλιά. Αυτά είναι γυαλιά. The telephone. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο. The comb. Αυτό είναι μία χτένα. Αυτό είναι μία χτένα. The scissors. Αυτό είναι ένα ψαλίδι. Αυτό είναι ένα ψαλίδι. The razor. Αυτό είναι ένα ξηράφι. Αυτό είναι ένα ξηράφι. The envelope. Αυτό είναι ένας φάκελος. Αυτό είναι ένας φάκελος. The pencil. Αυτό είναι ένα μολύβι. Αυτό είναι ένα μολύβι.